राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण त्रयोदशी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिन संतों का शरीर शांत हो गया, जिन संतों का शरीर शांत हो गया अभी नहीं है, तो उनको गुरु बना सकते हैं क्या? गुरु मतलब गुरु मान सकते हैं जिन संतों का शरीर अभी नहीं है? जिन संतों का अभी शरीर नहीं है, जैसे तुलसीदास जी महाराज है और है, तो उनको गुरु बना सकते हैं क्या, मान सकते हैं? गुरु बना सकते हैं ना जिन संतों का शरीर अभी नहीं है उनको? जो जो संत हो गए ना पहले हा? पहले जो संत हो गए जिनका शरीर अब नहीं है हा? उनको गुरु मान सकते हैं, बना सकते हैं? वास्तव में गुरु बना के आवश्यकता है जानने के लिए। अरे गुरु बनने का अधिकारी बहुत प्राप्ति हो जाए, अधिकार नहीं है। जो पहले हो गए हैं अब शरीर नहीं है उनका हाँ, उनको बना सकते हैं? मैं क्यों माने हुए पुस्तक क्यों बना है? उसको गुरु क्यों बना हुए? तो गुरु मानना कोई कोई दिखता नहीं हो ऐसा, तो दूसरे संतों को ऐसा मान ले जिनका शरीर भाई अपने को चलने के लिए कोई गुरु तो चाहिए, तो उनको मान ले जो पुराने संतों का जिनका शरीर शांत हो गया, जैसे गोस्वामी जी और कोई मैं कोई माने और मिले को नहीं हटे कोई मिले नहीं वे बढ़िया संत तो और कोई मिले नहीं या बने नहीं, कोई मिले नहीं या बने नहीं तो गुरु वास्ते जो बेगा ज्ञान दूर करे वो गुरु होता है, तो वो ज्ञान दूर करने से होता है। बनाने रीत है, बनाने की रीत है, रीत है अरे को क्यों बना है? रामदास जी महाराज ने सुखदेव जी गुरु बनाया, सुखदेव जी महाराज पहले हुए ऐसे संत हुए। रामदास जी महाराज बहुत अच्छे संत हुए और माने में भी देखता है कि ये संत मत भी था और प्रेम ही आत्मा था, ये दोनों बातें मिलती नहीं है, बहुत कम साधा मिलती है। बहुत अच्छी वाणी है तो ज्ञान प्राप्ति दूसरे से नहीं, ज्ञान प्राप्ति जैसे कृष्ण बंदे जरूरू मैं तो सम्मति देता हूँ, भगवान को गुरु मानो, गीता जी को मंत्र मानो, मानना ही मानना है इसी हो तो छोटे को क्या माने? मानना ही है तो फिर छोटे को क्यों माने? गीता का ज्ञान बहुत बढ़िया है, मैंने गुरु बताओ बहुत अच्छे में एक बनाओ मेरे को मत। मत पूछो, खुश हो। मैं तो सार बात कहता हूँ, मेरी धर्म सार बात है। आपको तो अच्छी लगेगा मत मानो, आपके नजर से तो मत मानो, जैसे तो मानो। मैं चाहता हूँ पशु बात नहीं कहता हूँ, पर आपको दिखे तो अच्छी बात है। आप देखो तो मेरे को मत मानो, मेरे तो चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा है। करो मेरा कहना तो ये है, पर गुरु बना रहे हैं तो भगवान को बढ़ाओ, क्योंकि सब मात्र थी भगवान से। गुरु बनाए बिना ही बने हुए है ही, उसको याद करो। कृष्ण बने जगत गुरु, हमारे पास गया है कृष्ण बने जगत गुरु, तो कृष्ण भगवान का गुरु मानो और गीता जी को मंत्र मानो। क्या मिला मंत्र गीता? शिष्य गुरु मानो तो गीता समझ में आ जाती, गीता समझ में आएगी। भगवान देवे ज्ञान, भगवान ज्ञान देवे, समझ देवे, वर्तमान अभी देवे। अभी गीता बनो, गीता रो पार ही दिया हुए कितनी बड़ी सुबह है। अभी बढ़ते समय सच्ची बात है एकदम, माने ही माने तो मेरे भगवान को माने। बेटी पूछे बाप ने अंधे ऊपर लाओ, ये अंधे ऊपर ना मेरे तेरे मेरे ब्याह हो, जिस जन्म नहीं हो बोला। तो मेरी समझ ये है कृष्ण बंदे जगत गुरु और गीता मंत्र खूब फुल्ला, कृष्ण बंदे जगत गुरु जगत गुरु है। बढ़ावे ही बढ़ावे तो फिर बड़े को ही बढ़ावे, छोटो का बढ़ावे। गुरु से ज्ञान मिलता है तो वे गुरु ऐसा होना चाहिए जो कल्याण कर सके। और शंका करो, पूछो, इसमें शंका और शंका करो, हो प्रेम सो भगवान मेरे गुरु गीता वाला मंत्र, दोनों ही बातें बहुत बढ़िया है। गीता का अभ्यास करो, बहुत ही बढ़िया चीज है। गीता का अभ्यास करो और नई नई बात है, नई नई बात है। और बोलो शंकर बोलो, गुरु क्यों बढ़ाओ? मैं कह रहा क्यों बढ़ाओ, याद वास्ते तो याद का भंडार है। गीता सैकड़ों हजारों चीज होगी है, फिर भी मन प्रसन्न फिर दया दे बात है, उसे फिर दया भगवत वाणी है, इनके सवार मंत्र कोई नहीं है। तो बढ़ावे तो फिर मांगे तो छोटे पागो लिया मांगे, गुरु प्रांत भगवान को बढ़ाओ, हमारी समाधि है। गीता है पढ़ो आप, पढ़े बाद गीता है, इन्हें पढ़ने तो मामूली नहीं है। तत्व बेचनी है, साधु संजीवनी है, अपने प्रेम से पढ़ी है, खूब प्रचार हुआ है। अपने क्या नाम सोच रहे हो? गीता प्रबोधनी। गीता प्रबोधनी है, आप गहरे उतर के समझो, जब ज्ञान इतना बता दी सकेगा, कोई किसी मनुष्य की ताकत नहीं है इतना ज्ञान बता सके। मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को तो विलक्षण विलक्षण बातें दिखती है गीता में। साधु संजीव ने लिखा और प्रबोध ने जिम्मे नई बातें ऐसी बात और बाकी नहीं हुए अब छपेगी उसमें मिसाल है भी देखो क्या उसी ने पता नहीं बढ़िया बना था बड़ा बड़ा हो तो मेरा शरणदार से भरा तो बनाया है खोड बढ़िया बने संत गए थे जब शांत हो गए गीता बोले चरणदास ही बतला चरणदास जी के मत भी बांधते थे बहुत सच्चे सज्जन थे। नारायण दास जी माथुर जयपुर वाला जयपुर वाला माथुर बहुत अच्छे जाने ये दो तीन घंटा रहता है आठ ही बोल रही है वही मैं जयपुर पहले ही पहले ले गया था कई वर्षों की बात है पुराने शेर जी ने क्या करे क्या स्वामी जी ने मिल जाओगे और बोलो यही जनारी धारणा है कि गुरु शरीरधारी होना चाहिए कि पहले वाले संत हो गए वो तो गुरु ठीक है और कृष्णम वंदे जगत गुरु ये भी ठीक है पर वर्तमान में शरीरधारी गुरु होना चाहिए वो जो ज्ञान न दे सके मुक्ति न कर सके गुरु तो आज के बहुत आदमी मिलेंगे वो गुरु बड़े ऐसा भी पुरुष भी एक भी बताओ उसमें ज्ञान होता है मैं सीखू हमें मैंने सीखो गुरु बनाए हुए हम भी पूछेंगे बदल रहे हैं हमारे स्वर नहीं आती है अब गुरु बनाओ तो मैं गुरु मान लो अपने तो कल्याण करना है और कोई पूछो कोई बात पूछने दो बस इतने कहा गुरु क्यों बनाना चाहिए ज्ञान वास्ते ज्ञान वास्ते बनाना है अपने कल्याण के लिए आज गुरु बनाए हुए सैकड़ों आदमी मिल जाए एक भी तत्व की हो तो बताओगे एक भी आप बताओ एक भी हम तो आप बात पूछने को तैयार है बोलो कोई जरूरी समझते हैं कि गुरु बनाना चाहिए एक किसी सत्संगी को पूछा कि आपने गुरु क्यों बनाया तो क्या स्वामी जी गुरु नहीं बनाते हैं तो बनाना ही पड़ा दूसरी जगह जाकर अब ये वो एक जो संत आए रे अपन मैं गुरु बना नहीं आया तो ध्यान सत्संग यहाँ करते तो ये गुरु बनाना बढ़ाओ हम मना तो नहीं करते क्या नाम है मेरा सुरेश जी रामायण याद है उनको तो रामायण याद है जिनको सुरेश नाम सुरेश सुरेश है क्या अभी कौन क्या काम है वापस गए वहाँ सुन लिया यार वहाँ अपन सत्संग करते पहले से फिर गुरु बना रहा है फिर भी सत्संग करते खूब बढ़ाओ हम मना नहीं करते परंतु क्यों बढ़ाओ ये वेद प्रश्न हमारा दूसरा विषय है कि भगवान की शरण होने पर भी संसार से मन नहीं हट रहा है तो क्या कारण माने इसमें पापों का कारण कारण के सच्चे बने हुए नहीं सच्चे मन से भगवान के शिष्य हुए नहीं गंगा जी एक किनारे पर जाते से उपर है क्यों पिए नहीं पिए तो पैसे से बाहर पी तो सब ठंडा हो जाए शांत जाए सच्चा संत नहीं मिलते संत शिष्य नहीं मिलते संत शिष्य गुरु सच्चे नहीं मिलते आज महाराज आटा नहीं मिलता गुरु, मिर्ची नहीं मिलती, अदरक बनावटी, अदरक भी बनावटी, ऐसी जो बनावटी तो साडू भी बनावटी, बामन भी बनावटी, बाड़िया भी बनावटी, बनावटी बनावटे मिलते हैं, बनावट चीज रह गए, असली चीज दे बताओ, असली बताओ मारे सामने, उदार सामने प्रत्येक मारो बोलो कार तो मन ले पे आप सं, आपने मैं संत मानू, आप बुजुर्ग भी हो तो मैं चरण छू लू, आप चरण छूनो मना क्यों करो सर, चरण छूनो मारो अधिकार है तो आप चरण छू सकू कहीं, बुजुर्ग हो संत हो तो मानता मैं उद्धार करने के सामर्थ्य है, तो मैं तो ऐसी बात है कि गुरु बतावे जैसी बात मेरे को पूछ लो बताऊंगा, गुरु नहीं बनेगा बात बसो पतव तो बात है गुरु तो नहीं है, आप बात पूछो मैं जानते बता दू भाई, नहीं जानू कह तो जानते नहीं, हमें सब सभा में कहते भी हम जानते थे क्या बात आई, आप खुद ही पूछो आपके लिए सब पूछते हैं, मेरे लिए मैं कह दो भाई मैं जानता नहीं, जानता हूँ बता ध्यान हूँ बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, बहुत सुगमता से, बहुत सुगमता से जिसके असली साधना होनी चाहिए, साधना भगवान के प्राप्ति केवल साधना से, बस सामना एक ही होनी चाहिए एक, और जीने की मरने की कोई चाहे ना, जीने की चाहे ना मरने की चाहे, आगे जाने की है नहीं आने की है, कुछ लेने की है ना देने की है, एक मुक्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो जाएगा एकदम। खूब विचार करो पक्के हो जाओ भाई बहन सब भगवान का गुरु दरबार है, गाय गाठ है गाय गाठ शरणागति प्रत्यक्ष संतोष है, प्रत्यक्ष में एकदम सच्ची बात है। अब जितने बैठे सत्संग करना है उनके जीवन में फर्क पड़ा है, कोई शब्द तो व्याख्या नहीं, बहुत आत्मित है, पूर्णता नहीं हुई है, बहुत फर्क पड़ा है, तो फर्क पड़ा तो ठीक हो जाएगा, लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में, कोई मिल जाए तो मेरे भगवान खुद करेंगे, भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु, अब उदय दिन बाद ऐसे रास्ते पता नहीं तो घास का बोझा ले आया, दिन थोड़ा सा रह गया सामने नदी है, है आज जोर में खा जाएगा, मैं क्या बताए रास्ता के चलो मैं बताऊ घास बता लिया कैसे चार बजे भाई हम कीर्तन सुनाओ, भगवान ने नामा कीर्तन सुनाओ, मैं मस्ती में मस्त हो कर मेरे भगवान है, भगवान मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसे मानो सब सबको भगवान स्वीकार करते हैं।